بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی معراج دو بار ہوئی، ایک بار آپ کو خواب میں معراج کرائی گئی، اسے آپ معراج روحانی کا نام دے سکتے ہیں، اور ایک بار آپ کو معراج جسمانی ہوئی ہے. اور ان معراج کی دونوں قسموں کو بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. بعض روایتوں میں واقعات مجمل ہیں، اور بعض روایات میں معراج کے واقعات مفصل ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں جب ہم گزر رہے تھے تو ہمارا گزر وادی ازرق سے ہوا، تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سی ویلی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وادی وادی ازرق کے نام سے جانی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو چوٹی سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور وہ تلبیہ پکار رہے ہیں زور زور سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکار رہے ہیں، گویا کہ ارادہ حج کا ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں. اور جب میں وادی حرشہ سے گزرا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ٹیکری کون سی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حرشہ کی ٹیکری ہے. یہ حرشہ در حقیقت شام اور مدینہ کے درمیان جحفہ کے قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ لال اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور ان کی اونٹنی کی مہار خلبہ ہے. خلبہ در حقیقت کھجور کی شاخ کی چھال کو کہتے ہیں، ان کی اونٹنی کی مہار وہی خلبہ ہے. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مسلم شریف میں آئی. مسلم شریف میں آپ اس روایت کے آگے جب دیگر روایتوں کا مطالعہ کریں گے تو کچھ روایتوں میں کچھ اور زائد باتیں آپ کو ملیں گی. ان میں سے ایک زائد بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں دجال کو بھی دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھ گویا کہ پھولا ہوا انگور ہے اور وہ کانا ہے، اور میں نے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب ہم اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے کہ دجال یہ تو مکہ اور مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا سوال اس پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تو ہند مہاساگر کے کسی ٹاپو کے اوپر قید ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی ایک واضح روایت ہمیں بتاتی ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نظر آیا؟ مختلف اشکالات ہیں، ہم ان اشکالات کا انشاءاللہ تفصیلی جواب دیں گے۔ بعض روایتوں میں اتنی بات زائد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری ملاقات معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں کیا بتاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے کے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شکل تمہارے درمیان جو صحابی عروہ ابن مسعود ہیں ملتی جلتی۔ شکلیں دونوں کے قریب انیک ہیں، اور جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ان کی شکل کے بارے میں اس طرح سمجھ لو کہ وہ قریب قریب تمہارے صاحب جیسے ہیں، یعنی وہ میری طرح ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی شکل ملتی جلتی ہے تمہارے صاحب سے، یعنی مجھ سے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میں نے انسانی شکل میں دیکھا، ان کی انسانی شکل کو تم دہیا قلبی کی شکل سے تشبیہ دے سکتے ہو۔ وہ جب انسانی شکل میں آتے ہیں تو قریباً دہیا قلبی جیسے ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں اتنی بات زائد ہے۔ مسرد احمد کی ایک روایت ہے اور روایت صحیح ہے، راوی حضرت مالک ابن صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس روایت میں دو باتیں زائد ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس چار نہریں دیکھی، دو نہریں باطنی اور دو نہریں ظاہری، اور دو نہریں ظاہری جو ہیں وہ نیل اور فرات ہیں، اور دو نہریں باطنی یہ جنت میں۔ یہ دو نہریں جو باطنی ہیں اور دونوں جو جنت میں ہیں، اس روایت میں تو تشریح نہیں ہے، لیکن دوسری روایت جو اس سے قبل میں بیان کر چکا ہوں، ایک کا نام نہر کوثر اور ایک کا نام نہر الرحمہ ہے، ایسا بتلایا گیا۔ اور جہاں تک دو ظاہری نہروں کا بیان ہے وہ نیل اور فرات ہیں۔ ان چاروں نہروں کا تذکرہ مسلم شریف کی اس روایت کے اندر بھی موجود ہے جسے حضرت امام مسلم کتاب الایمان میں لائے۔ بیہقی کی اس روایت کے اندر جو حضرت مالک ابن ساسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اس کے اندر ایک بات اور زائد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانی کا گلاس پیش کیا گیا، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، شراب کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، شہد کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں نے انکار کر دیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں نے اسے نوش کر دیا۔ اتنی بات زائد ہے بحقیقی اس روایت میں جو حضرت مالک ابن ساسار رضی اللہ تعالی عنہ سے آئی ہے۔ اب ہم بحقیقی ایک روایت کی طرف چلتے ہیں، روایت کچھ کمزور سی ہے، اس کے اندر کچھ اور تفصیل ہے۔ مثلا اس روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب روایت کے بارے میں شک ہو تو یوں نہیں کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے. یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ اونٹ اور بکریوں کی طرح گھاس کھا رہے ہیں, چر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جہنم کا گرم پتھر اور اس کے علاوہ پتھر, رز کہتے ہیں گرم پتھر کو اور ہجارہ کہتے ہیں عام پتھر کو, روایت کے اندر دونوں لفظ آئے ہیں, گرم پتھر کھا رہے ہیں اور دوسرے ٹائپ کے پتھر بھی کھا رہے ہیں, اور زریر کھا رہے ہیں اور زقوم کھا رہے ہیں. زریر کا لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے, ایک خاردار درخت ہے یا ایسا پھل جس کے اندر کانٹے ہوں, یہ پھل کھا رہے ہیں. اور زقوم جس کے بارے میں قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے. انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, جہنم کی جڑ سے اس پھل کا پیڑ اگتا ہے. اور اس کی شکل کیسی ہے؟ کانا رؤوس الشیاطین, جیسے کہ سانپوں کے پھن ہوں, دیکھنے میں یہ خوفناک پھل لگتا ہے. آدمی اس کو دیکھے تو ڈر جائے, اس پھل کی شکل ایسی ہے. یہ پھل بھی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. تو زقوم کھا رہے ہیں, زریل کھا رہے ہیں, گرم پتھر کھا رہے ہیں, اور عام پتھر بھی ان کی خوراک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ لا یودون صدقات اموالہم, جو اپنے مالوں کی صحیح زکات نہیں نکالتے. جو اپنے مالوں کی صحیح زکات نہیں نکالتے ہیں. اس واقعے کی روشنی میں مسلمان ذرا اس پہلو پر غور کریں کہ اولاً تو وہ زکات نکالتے ہی نہیں, اور اگر وہ نکالتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت, پوری پوری زکات نہیں نکالتے. یہ دوسری خرابی. تیسری خرابی یہ ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت زکات نکالتے ہیں منمانی جہاں چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں, زکات کے صحیح مستحق کو تلاش کر کے نہیں دیتے. یہ تمام کی تمام باتیں لا یودون صدقات اموالہم سے بالکل واضح ہیں. لہذا زکات پوری کی پوری نکالی جائے, اور زکات کے جو صحیح مستحقین ہیں ان کا حق ان تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا جائے. زکات میں قطر بیوت کرنی کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امثال ملاحظہ فرمائے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. بیہقی کی اس روایت کے اندر اتنی زیادتی اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے ہونٹ کاٹ رہے ہیں, ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, اور ان کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی جا رہی ہے کہ تاکہ عذاب کے اندر تھوڑی تخفیف ہو, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء الفتنہ ہیں, فتنہ برپا کرنے والے مولوی لوگ ہیں, فتنے کو ہوا دینے والے خطیب اور مقرر ہیں. در حقیقت اس ترکیب کے مصداق یعنی خطباء الفتنہ, فتنہ کے خطیب وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کے بجائے ایک خاص موقف اپنائے ہوئے ہیں اور اس موقف کو ثابت کرنے اور اس موقف کی تائید میں وہ قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر کے صرف عقلی دلائل پر اکتفا کرتے ہیں, اور اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست فرقہ بندی بپا ہو جاتی ہے اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی عوام جہالت کے اندر مبتلا رہے اور وہ ان سے اپنا مطلب نکال لیا کریں, اپنا الو سیدھا کر لیا کریں. حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے فتنہ برپا کرنے والے علماء ہیں, خطبہ ہیں, مقررین ہیں, وائزین ہیں, جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے. ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور انہیں مہلت نہیں دی جا رہی ہے. اس روایت کے اندر ایک واقعہ اور بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. کچلنے والے جب اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں جو لڑھک کر کے دور چلا گیا ہوتا ہے, تب تک ان کا سر پھر سے پہلی حالت میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی اس تعذیب کو برابر جاری کیے ہوئے ہیں اور وہ بری طریقے سے تڑپ رہے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز, وہاں الصلاۃ المکتوبہ ہے, فرض نمازوں نہیں, فرض نماز اشارہ فجر کی نماز ہے کہ فجر کی نماز سے فرض نماز سے ان کے سر بھاری ہوئے رہتے تھے. اس کا مطلب ہے سر بھاری ہونا اسی وقت ہوتا ہے صبح کے وقت, اس لیے کہ وہ ایک آرام کا نازک وقت ہوتا ہے, آدمی کا سر بھاری بھاری ہوا رہتا ہے اور اس سر گرانی کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ پاتا ہے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سر گرانی کی وجہ سے فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے. ان کو سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے اور ان کی سرگرانی کو برابر دور کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے سر بہت بھاری ہو جایا کرتے تھے نیند کی وجہ سے, اب تمہاری ساری سرگرانی کو یہی دور کر دیا جا رہا ہے. لہذا فجر کی نماز سے غفلت نہ برتی جائے, اور یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے کا ہو کہ دیکھو کہ عشاء اور فجر کی نماز میں برابر آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو, اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں نمازیں آدمی کے ایمان کا امتحان ہیں. اس لیے کہ کھانے کے بعد فوراً آدمی کو نیند کی ضرورت پڑتی ہے, کھانے کے بعد آدمی نیند کو قربان کر کے اگر عشاء کی نماز میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے نماز سے محبت ہے, مسجد سے محبت ہے, عبادت سے محبت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے. یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اور جو اپنی سرگرانی کو رفع کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے. اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے یہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے, اسے اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے, اپنی نیند سے نہیں اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے آتا ہے. اور مؤذن جب اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے, تو اس کا ثواب وہ مسجد میں آ کر کے دیتا ہے اور با جماعت نماز ادا کرتا ہے. بیہقی کی اسی روایت کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کے سامنے لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا ہوا ہے, گٹھا کچھ زیادہ بھاری ہو گیا ہے, وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اٹھا نہیں پاتا تو چند لکڑیاں اس کے اوپر اور رکھ لیتا ہے, پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے گٹھا پھر بھی نہیں اٹھتا تو چند لکڑیاں اس کے اوپر اور رکھ لیتا ہے, پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے گٹھا اٹھنے کا نام نہیں لیتا تو چند لکڑیاں اس کے اوپر اور رکھ لیتا ہے, بجائے اس کے کہ گٹھا کی لکڑیوں کو کم کرے وہ گٹھے کو اور بڑھاتا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کس بے وقوف کی مثال ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جسے امانت سونپی گئی تھی تو جو امانت سونپی گئی تھی اسے ادا کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی, دوسری امانتیں بھی اپنے سر لینے کا اس کے در پہ رہا کرتا تھا اور دوسری ذمہ داریاں بھی لینے کے چکر میں رہا کرتا تھا, ایک ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا تھا دوسری ذمہ داریاں بھی اپنے سر کے اوپر لینے کی کوشش کرتا تھا. تو اولاً تو آدمی ذمہ داری لے ہی نہ, اس لیے کہ ذمہ داریوں کا لے لینا کافی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا ادا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں تو لوگ کسی منصب پر فائز ہو جاتے ہیں, کوئی عہدہ لے لیتے ہیں, کوئی منصب لے لیتے ہیں, اور ایسا آدمی جو منصب لینے کے بعد عہدہ لینے کے بعد اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, عہدے کی جو اس کے جو مقتضیات اور لوازم ہیں, عہدے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتا, تو ایسا آدمی قیامت کے دن اسی مصیبت کے اندر گرفتار رہے گا جس مصیبت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو گرفتار ہوئے دیکھا. اس واقعے کے بعد ایک واقعہ اور اسی روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چٹان کے پاس سے ہوا, آپ نے دیکھا کہ چٹان پھٹی, اس کے اندر ایک سوراخ پیدا ہو گیا اور اسی سوراخ سے ایک بیل نکلا, بیل نکلنے کے بعد پھر اسی سوراخ میں گھسنا چاہتا ہے لیکن سوراخ اتنا تنگ ہے کہ بیل دوبارہ اس کے اندر نہیں گھس سکتا اور وہ بیل اس کوشش میں ہے کہ دوبارہ اس سوراخ میں چلا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے, یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایکسپلین کرتے ہوئے کہا, اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کی امت کے اس آدمی کی مثال ہے جو اچانک کوئی بڑی بات کہہ دے, ایسی بات کہہ دے جو صحیح نہ ہو غلط ہو اور اس کا اعادہ کرنا چاہے, اس کا تدارک کرنا چاہے, اس کی تلافی کرنا چاہے تو اس کا تدارک نہ کر سکے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم زبان سے نکال دیتے ہیں لیکن بعد میں آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے, وہ پشیمہ ہوتا ہے اس بات پر کہ کاش میں نے وہ بات نہ کہی ہوتی, لیکن اب اس کی تلافی نہیں کر سکتا, اس کا تدارک نہیں کر سکتا. اس واقعے کے اندر اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ آدمی جب کوئی بات بولے تو پہلے تول لے اس کے بعد بولے, تاکہ کہنے کے بعد آدمی اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر شرمندہ نہ ہو, نہیں تو اس کی مثال اس بیل کی طرح ہے جو نکلا تو لیکن اب سوراخ میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا, داخل نہیں ہو پاتا. لہذا زبان سے کوئی بات نکالو تو پوری تولی ہوئی بات نکلنی چاہیے تاکہ اس بات کے اوپر بعد میں شرمندگی نہ ہو, اس لیے کہ اگر شرمندگی ہوئی بات غلط تھی تو اس کی تلافی اور اس کا تدارک ناممکن نہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں مرد اور عورتیں, ان کے ایک طرف تو پکا ہوا بہترین گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف سڑا ہوا خراب گوشت رکھا ہوا ہے, وہ لوگ اچھے گوشت کو چھوڑ کر کے خراب گوشت کی طرف مائل اور کھا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرد اور عورتیں کیسے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں, مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کو جائز بیویاں دی گئی تھی لیکن جائز بیویوں کو چھوڑ کر کے یہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات ناجائز طور پر استوار رکھتے تھے. اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کو اچھے شوہر ملے تھے, اپنے شوہروں کے علاوہ یہ بوائے فرینڈز رکھتی تھیں, ان سے ناجائز تعلقات رکھتی تھیں. یہ ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے. بیہقی کی اس روایت کے اوپر بعض لوگوں نے ضعف کا حکم لگایا ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس کے راویوں کی توثیق کی ہے. لہذا اعمال کے میدان میں اس روایت کو لیا جا سکتا ہے. بیہقی کی ایک اور روایت ہے, بالکل مختصر ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتی ہے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو صبح کے وقت آپ نے پورا واقعہ لوگوں سے بیان کیا. واقعے کا اثر ایسا ہوا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور جنہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی, ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے, پھر گئے. اور اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے جناب صدیق نے کی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اسی وجہ سے ان کو صدیق کا خطاب دیا گیا. ایک روایت کے اندر اس کی ذرا تفصیل ہے کہ جب اس واقعے کو ابو جہل نے سنا تو اس نے سوچا اور غور کیا کہ اس واقعے کو سب سے پہلے کسے سنایا جائے اور اسے اس کے ایمان میں متذبذب اور متزلزل کیا جائے. فوراً اس کے ذہن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اگر ان کو ان سے الگ کر دیا گیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ تحریک ڈیڈ ہو جائے گی, یہ مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لیے چل رہے ہیں, جس تحریک کو لیے چل رہے ہیں, اس تحریک کے وہ روح رواں ہیں, تحریک کا دائنا بازو ہے. اگر ان کو پھوڑ لیا جائے تو پھر تحریک ڈیڈ ہو جائے گی, تحریک کا دائیں ہاتھ ٹوٹ جائے گا, روح ختم ہو جائے گی اس تحریک کی. یہ اس کا اپنا زام تھا, اس کا اپنا خیال تھا, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے, اور اس وجہ سے بھیجا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہو جائے. کوئی اس کا روح رواں ہوتا یا نہ ہوتا, کوئی دائنا بازو ہوتا یا نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس دین کو غالب ہی کرنا تھا. اس نے اپنے خیال میں اس طریقے کی بات سوچی اور وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گیا. جب وہ باہر نکلے تو اس نے کہا کہ سنا نہیں تم نے کہ تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں, یہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے, اور رات ہی رات آسمانوں سے دوبارہ بیت المقدس آئے, اور وہاں سے پھر مدینہ آ گئے. بتاؤ اس بات پر تم یقین کرتے ہو؟ ایک انہونی سی بات ہے, ناقابل یقین بات ہے, لگتا ہے تمہارے صاحب پاگل ہو گئے ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ بات کیا میرے نبی نے کہی ہے؟ اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل صحیح کہی ہے. ارے اس سے عجیب عجیب باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ قرآن پورا کا پورا غیب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جبرائیل لاتے ہیں, ہم جبرائیل کو دیکھتے نہیں, اس سے بڑی بڑی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں, یہ تو معمولی بات ہے. یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی, اسی وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے یہاں زبردست سچائی کا اپنے ایمان کے انہوں نے مظاہرہ کیا. یہ روایات کچھ تفصیلات بیان کرتی ہیں معراج کی. ان روایتوں کے بیان کرنے کے بعد اب ہم اس پورے واقعے سے معراج اور اسرا کے جو ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں, اسی طریقے سے کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں, ان تمام شکوک و شبہات اور اعتراضات کو ہم دفع کریں گے, اور جو اس سے اعمال مستنبط ہوتے ہیں ان اعمال کو ہم واضح کریں گے تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کریں, اور جن کا تعلق عقائد سے ہے اسے اپنا عقیدہ بنا لیں, اور جو شکوک و شبہات اس واقعے کے اوپر ہوتے ہیں ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کے دفعیے کے بعد ایمان میں مزید پختگی آ جائے. اس لیے کہ اگر اس واقعے کے اوپر کوئی غیر مسلم اعتراض کرے تو آپ اسے تشفی بخش جواب دے سکیں کہ یہ بات تو عقل سے بھی ثابت ہے, یہ بات تو سائنس بھی ثابت کرتی ہے, سائنس بھی اس بات کی قائل ہے, عقل بھی اس بات کو مانتی ہے, یہ بات اور معراج کا پورا واقعہ عقل اور سائنس دونوں کے مطابق ہے, کسی کی خلاف ورزی نہیں کرتا, کسی کے خلاف نہیں ہے. لہذا ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اسراء اور معراج کا, یہ بالکل سائنٹیفک عقیدہ ہے. ان تمام باتوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں بحث کریں گے اور تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے. وآخر دعوانا.